dan diep, groter dan groot, hoger dan hoog, als de regenboog. De liefde is het licht, ons ware gezicht, als de sterren en de maan. Het zal nooit vergaan. Kijk naar de rivieren, de bijen en de mieren. Kijk hoe een vogel vliegt. Hoor de kinderen spelen, niets kan hen nog schelen. O, het leven is een prachtig welkomstlied. Dieper dan diep, groter dan groot, hoger dan hoog, als de regenboog. De liefde is het licht, ons ware gezicht, als de sterren en de maan. Het zal nooit vergaan. Kijk naar alle dingen, hoor de merels zingen, voel hoe de zon nu brandt. Het klotsen van het water, de eend met zijn gesnater, alles en iedereen zingt dit lied. Dieper dan diep, groter dan groot, hoger dan hoog, als de regenboog. De liefde is het licht, ons ware gezicht, als de sterren en de maan. Het zal nooit vergaan. Als de sterren en de maan, het zal nooit vergaan.